ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں, اللہ کی بات سننا اور اللہ کی بات سن کر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے سننے کا نمبر پہلا ہے, اس لیے بات سننی ہے. اللہ کو کیسا سننا پسند ہے, ہر کوئی سنتا ہے, ادھر دے گیا ادھر دے گیا, دل میں کانوں پر آواز آئے گی, اللہ کو کیسا سننا پسند ہے. جیسے اللہ کو سننا پسند ہے وہ ہونا چاہیے. تو ہم کو رہبری دی ہے سننے کے لیے کہ کیسا سنو گے. تو فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. یہ فرمایا کہ بشر عباد میرے بندوں کو بشارتیں دو. یہ اللہ کا لطف کا اسلوب ہے کہ اللہ اپنی بات بشارتوں سے سمجھاتے ہیں, ورنہ تو دھمکا بھی سکتے ہیں, دھمکا سکتے ہیں, ڈرا سکتے ہیں, ہلاک بھی کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, بلکہ اپنی بات سمجھانے کے لیے جو اسلوب اختیار کیا وہ رافت اور رحمت کا اسلوب ہے. تو یہ فرمایا تبشر عباد بندوں کو بشارتیں دو. تو کون سے بندوں؟ الذین یستمعون القول, ان بندوں کو جو اپنے ارادے سے بات سنتے ہیں. ایک تو ایک کانوں پر آواز آ رہا ہے, وہ تو آئے گی, آج کل تو آوازوں کا زمانہ ہے, ایک سیکنڈ میں آواز پہنچ جاتی ہے. یہ وہ نہیں, بلکہ وہ سننا مراد ہے جو ارادے کے ساتھ سنے کہ یہ چیز مجھ سے کہی جا رہی ہے, یہ میری ہے, میری ذمہ داری کی بات بتائی جا رہی ہے, میرے کام کی بات بتائی جا رہی ہے, وغیرہ وغیرہ. ایسا سننا کہ ان کو بشارت دو جو ارادے کے ساتھ بات سنتے. اور سن کر کیا کرتے ہیں؟ سن کر کیا کرتے ہیں؟ پھر ٹیپ کرتے ہیں, خوشائی دنیا بھیج دیتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں. کیسے ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں کرتے. یہ رواج ہے, یہ رواج ہے. رواج دین کے لیے مددگار نہیں ہوتا, بلکہ رواج سے دین سے آدمی غافل ہو جاتا ہے. رواجوں کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ رواجوں کی وجہ سے آدمی دین کی وجہ سے غافل ہوتا ہے, جیسے نیت کی وجہ سے آدمی دین کی وجہ سے ہوشیار ہو جاتا ہے کہ میں نے نیت کی ہے. تو اس نے کہا الذین یستمعون القول, کہ جو بات کو ارادے سے سنتے ہیں. اور سن کر کیا کرتے ہیں؟ فیتبعون احسنہ, اور سننے کے بعد وہ اتباع احسن کرتے ہیں. اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد جو جو تقاضے آئے اسے عمل کرنے کے, ذمہ داری پوری کرنے کے, اس ذمہ داری کے پورا کرنے میں, عمل کرنے میں اپنی پوری کوشش لگا دیتے ہیں اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سن کر کے ایسا سننا اللہ کو پسند ہے, اس لیے کہا یتبعون احسنا, کہ اتباع احسن کرتے ہیں. یعنی سننے کے بعد جو ذمہ داری دی گئی ہے ادا کرنے کی, حکم پورا کرنے کی یا کسی چیز سے منع کرنے کی, تو ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں. بھائی سبھی ان سن جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے رہبری دی ہے, ہدایت دی ہے, یہ صحیح رخ پر ہے. یہ مطلب ہے کہ یہ صحیح رخ پر ہے اور یہی سمجھدار بھی ہے. اس لیے ان باتوں کو اس رخ پر سننا کہ اس کی وجہ سے ہم اپنی ذمہ داریوں پر کھڑے ہو جائیں, اپنی ذمہ داری پوری کریں, کیونکہ دنیا کو اللہ نے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ٹھہرایا ہے. یعنی یہ دارالعمل ہے, یہ دنیا دارالعمل ہے اور عمل کرنے کی ہی طاقتیں دی ہیں, طاقتیں عمل کرنے کی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. عمل کرنے کے لیے رہبری بھی دی ہے اپنا علم سے, اور عمل کرنے کی طاقتیں بھی دی ہیں, اور عمل کرنے کے بعد ان عمل کے لیے وعدے بھی دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسوله الکریم, اما بعد. My respected brothers, listening to the talks of Allah subhanahu wa ta'ala, and not just listening but listening with responsibility. In other words, this responsibility as to how to implement what we are listening to. Voice is something that will reach the ears. The question we have to ask ourselves is, what is that listening which Allah subhanahu wa ta'ala prefers? That which Allah ta'ala likes. We have been given guidance towards that. Allah ta'ala says in the Quran, فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ, that give glad tidings to the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the manner which Allah subhanahu wa ta'ala, out of His great compassion and kindness, implements. That Allah inspires us towards His obedience, commands us with glad tidings. Allah could have cautioned us, Allah ta'ala could have warned us, but it is His ra'fat and rahmat, His compassion and His kindness, that this manner is utilized, where Allah Ta'ala gives us glad tidings, give glad tidings to the slave of Allah Ta'ala. And who are they? الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ, they are those who listen with intention, that is, listen with a purpose. What purpose? That this is my responsibility, this is my work that is being shown to me, and I have to implement this in my life. This is that listening which Allah subhanahu wa ta'ala wants. Otherwise, there are a lot of people that we can put it in layman's terms, put in one ear and take out of the other ear. In other words, forget what they are listening to. When listening to the talks of deen have become what we call riwaj, in other words, ritual or custom. For the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, for what we are listening to, for it to become a means of helping us to implement, we have to move away from custom. Because when things become a custom or ritual, they lead towards ghaflat and negligence. So when we listen with intelligence, listen with the intention of implementation, then the help of Allah subhanahu wa ta'ala comes. So Allah Ta'ala says, what is that type of listening? يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ. Listen with the intention of implementation. And then after listening, what do they do? فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ. What are the demands? What are the prerequisites? What are the requirements of that which we have heard? To take upon ourselves that responsibility that we are going to make the maximum effort to fulfill that. In other words, fulfill the haq and the right of that which we have listened to. About such people, Allah Ta'ala give them the glad tidings. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. These are those people that Allah has guided them in the correct direction. They are the ones who have understood and comprehended. أُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. They are the people of comprehension. In other words, to listen with the intention of implementing what we are listening to. Why? Because this world is a place of the fulfillment of responsibilities. Allah Ta'ala has made this world Darul Amal. And not only has Allah, through His knowledge, Allah guides us what Allah Ta'ala wants us to do. And then Allah gives us the strength to implement and carry out the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. And then on that, we acquire the promises of the great rewards from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ne is dunya ko darul amal qara diya. کہ یہاں عمل کی جگہ ہے, یہاں عمل کی گنجائش ہے, اور جب تک آدمی موت نہ آوے اس کی عملی قوت سارے رہتے ہیں. جب اس کی موت آ جاتی ہے تو اس کی عملی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں. اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله, حدیث پاک میں ہے, اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله. ابن آدم مر گیا, اس کا عمل ختم ہو گیا. اب عمل نہیں کر سکتا, عمل کی طاقت بھی نہیں ہے, عمل کا موقع بھی نہیں ہے, عمل کی جگہ بھی نہیں ہے. اس کو دار العمل بنایا ہے, اس لیے یہ ذمہ داریوں کی جگہ ہے کہ عمل کر کے بتا رہے ہیں. تو انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بھیجتے تھے کہ وہ دنیا میں بندوں کو ان کی ذمہ داری بتا رہا ہے, کیونکہ لوگوں کو اپنی ضرورتیں تو معلوم ہوتی ہیں, وہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو پیاسا ہوگا تو پانی پی لے گا, بھوسا ہوگا تو کھانا کھا لے گا, محتاج ہوگا کما لے گا, اس کی تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی زیادہ. وہ اپنی حاجت سے واقف ہے اور اپنی حاجت پورا کرنے کی اس پر قدرت بھی ہے, اس لیے وہ اپنی حاجت پوری کر کے اپنی راحت لے لیتا ہے. اس لیے یہ نبیوں کا موضوع نہیں ہے کہ لوگوں کو راحت کی باتیں بتائیں, بلکہ وہ لوگوں کو ذمہ داریوں کی باتیں بتائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ذمہ داریوں کی بات بتا کر کے انجام اور نتیجے سے آگاہ کریں گے کہ ذمہ داری پوری ہوگی تو کیا نتیجہ ہوگا, ذمہ داری نہیں پوری ہوگی تو کیا نتیجہ ہوگا. یہ انبیاء کرام کی دعوت میں ہوتا ہے خاص طور سے کہ وہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھاتے ہیں اور اس کا انجام بھی سمجھاتے ہیں. اور ذمہ داریوں کی بات ایسی ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ بندہ جتنی ذمہ داری پوری کرے گا خدا اتنی مدد کرے گا. یہ قاعدے کی بات کہ بندہ جتنی ذمہ داری پوری کرے گا اللہ اتنی اس کی مدد کرے گا. المعونۃ علی قدر المعونۃ, حدیث پاک میں ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونۃ, کہ اللہ کی مدد اتنی حاصل ہوگی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. ایک اصولی بات بتائی ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں, ہم تابے دار ہیں, ہم کو اپنی ذمہ داریوں کا جاننا ضروری ہے اور ذمہ داری جان کر اسے پورا ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ذمہ داریوں کے طرف سے آگاہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کرو گے اتنی اللہ کی مدد پاؤ گے. Allah Ta'ala has made this world Darul Amal, a place of fulfilling the injunctions and the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. This is why Allah Ta'ala has given us the ability and the opportunity in this world to carry out Allah's commands, and this is there right up till death. Once death is to occur, then the ability to carry out Allah Ta'ala's injunctions will terminate with death. This is why it is mentioned in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا مَاتَ إِبْنُ آدَمْ إِنْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ. That when a person dies, the strength also and the opportunity also to fulfill his responsibilities and to carry out actions, that also terminates. For this reason, Allah subhanahu wa ta'ala sent Anbiya alayhi salatu wa salam to this world in order to conscientize human beings as to what their responsibility is. Anbiya alayhi salatu wa salam didn't come to tell us about the needs and requirements and necessities of life, because this to a large extent is instinctive. You don't have to teach someone if he's thirsty to look for water, or if he's hungry to look for food, or if it's cold to look for warm. This is part of human nature. They understand what their need or requirement is, how, and they have the ability to fulfill it, and thereafter, after fulfilling that requirement, they get ease and comfort. So this does not require much teaching or much knowledge. But Anbiya alayhi salatu wa salam, that is why not much attention was given to that. The primary focus of Anbiya alayhi salatu wa salam was to conscientize humanity as to what their responsibility is. And coupled with that, they informed humanity of the consequences of actions. Fulfill Allah's command, Allah Ta'ala will reward you. Fail to fulfill Allah subhanahu wa ta'ala's command, the consequences of that, the punishment, etc. Anbiya alayhi salatu wa salam informed us, because it is Allah subhanahu wa ta'ala's sunnah that as much as we will fulfill responsibilities to that extent, in proportion to that, the help of Allah subhanahu wa ta'ala will come. This is found in the hadith that al-ma'unatu ala qadri al-ma'una. Allah Ta'ala's help will come in proportion to the fulfillment of responsibilities. This is a fundamental principle, something that is a foundation, that we have been given responsibilities in this world and we have to fulfill and carry out those injunctions and responsibilities directed towards us. And to show us this, Anbiya alayhi salatu wasalam was sent. اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو اسلوب اختیار کیا ہے اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو وہ اللہ کی قدرت سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سمجھو, اور وہ قدرت اللہ تعالیٰ کی بڑی ہے اور اللہ محدود ہے. اس قدرت کا اثر سب سے پہلے بندوں پر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتنے کمزور تھے, ماں کے پیٹ میں انتہائی کمزور, اجنتن فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, کہ تم تو ماں کے پیٹ میں تھے, تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا ہونے والا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کر کے پھر تمہارے اندر استطاعت اور استعداد پیدا کی. دو طرح کی استعداد پیدا کی ہے. ایک استعداد یہ پیدا کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی راحت ضرورت حاصل کر سکے دنیا میں, اپنی راحت, اپنی ضرورت. ہر جانور کو ضرورت ہوتی ہے اپنی ضرورتوں کی, اپنے راحتوں کی. تو اللہ نے ایک طاقت تو ہمارے اندر یہ پیدا کی ہے کہ ہم اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں, اپنی راحت لے سکتے ہیں. چنانچہ آدمی اپنی ضرورت پوری کر کے اپنی راحت لیتا ہے, اس تو روز کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. اس کی طرف نبیوں کی رہبری ہے کہ تم کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ایسے نہیں ہے کہ زمین پر بیج گر گئے اور وہ اگ جاتے ہیں. بعد میں تم آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیم کے درخت کے نیچے جو ہے نیم کے وہ پھل گرتے ہیں اور نیم کے چھوٹے چھوٹے بہت پودے ہو جاتے ہیں بارش کی وجہ سے. خود ہی اگ گئے, خود رہو, خود اگ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک خاص مقصد کے لیے, ایک خاص ترتیب کے لیے تم کو پیدا کیا, اور پھر تم کو پیدا کر کے تمہارے اندر صلاحیتیں پیدا رکھی ہے, صلاحیتیں رکھی ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ نجدین, کہ ہم نے اس بندے کو پیدا کیا ہے, ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی, ہم نے اس کے دو ہونٹ نہیں بنائے, ہم نے اس کے ایک زبان نہیں بنائی. یہ تھا, اس کے دو آنکھیں بنائی, اس کے دو ہونٹ بنائے, اس کی زبان بنائی. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے پانچ چیزیں ذکر کی, حالانکہ سارا بدن بنایا ہے. پانچ چیزیں ذکر کیے, یہ تمہارے دو ہونٹ بنے, تم آنکھیں بنی, زبان بنی. کہ اپنی قدرت اور نعمت بتائی ہے کہ آدمی کا بچہ پیدا ہوتے ہی ان کانٹوں کا محتاج ہوتا ہے, اپنی ماں سے دودھ چوسنے کے لیے ہونٹ کا محتاج ہے. ہونٹ نہیں ہوں گے تو کیسے پھر دودھ پیے گا. آنکھیں ہیں کہ ماں کو دیکھے گا, ماں کی چھاتی کو دیکھے گا, نہ جنابی نہ بچہ پریشان ہوتا ہے. جی ہاں, اور اس کی ماں اور باپ بھی اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, بچہ نابینا ہے. جی, تو ہم نے اس کے دو آنکھیں نہیں بنائی, ہم نے اس کے دو ہونٹ نہیں بنائے, یہ بے شک بنائے, اور ایک زبان بنائی. تو فرماتے تھے کہ ان پانچوں کے بارے میں ذکر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آدمی کا بچہ پیدا ہوتے ہی ان پانچوں کا محتاج ہے. جو اس کی ضرورت تھی اس کو اللہ زیادہ جانتا تھا, اس کی ضرورت کو اس سے زیادہ اللہ جانتا تھا, اس لیے یہ نعمتیں دیے اور یہ گنوائی. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک تو اپنی نعمتیں بتاتے تھے کہ میں نے یہ نعمتیں دی ہیں, یہ نعمتیں دی ہیں. قرآن پاک میں اوز کرو نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمت کو دھیان کرو, اللہ کی نعمتوں کا دھیان کرو. ایک تو اپنی نعمتوں کی طرف دھیان دلاتے ہیں تو نعمت دینے والے سے محبت ہو جاتی ہے. جس نے احسان کیا ہوتا ہے تو احسان کرنے والے کی محبت آدمی کے دل میں آتی ہے, قدرتی بات ہے. کہ جس کے ساتھ بھی احسان کیا اس کے دل میں آپ کی جگہ ہو گئی. تو اللہ نے اپنے احسانات بتائے کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا. تو ایک تو اللہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنی نعمتیں بتاتے ہیں, اور دوسرا اپنی طرف اور اپنی عظمت بچھانے کے لیے اپنی قدرت بھی بتاتے ہیں کہ میری قدرت ہے, میں قدرت سے سب کچھ کرتا ہوں, میں کسی کا محتاج نہیں ہوں, سب میرے محتاج ہیں. تو اس لیے نعمتوں کے ذریعے سے, قدرتوں کے ذریعے سے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں تاکہ ان کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے. نعمتوں کی وجہ سے اللہ کی محبت آئے گی, قدرت سمجھنے کی وجہ سے اللہ کی عظمت آئے گی. تو محبت اور عظمت جب دونوں مل جائیں گے تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے. اللہ بہت بڑا ہے اور میرے ساتھ بہت احسان کیا ہے, میں اس کے لیے مانوں گا تو اس کے لیے مانوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. اس کو دعوت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی دعوت میں اپنی نعمتیں اپنی قدرتیں سمجھاتے ہیں. زبردستی نہیں کرتے کسی پر, ورنہ زبردستی بھی کر سکتے ہیں, زبردستی بھی کر سکتے ہیں, لیکن زبردستی نہیں کرتے. کہ لا اکراہ فی الدین, ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے, جو کرے گا اپنے لیے کرے گا, جو کھوئے گا وہ اپنا کھوئے گا. بے نیازی کے ساتھ بات نہیں ہے. تو اس لیے اپنی نعمتیں اپنی قدرتیں سمجھا کر اصل مقصد پر بندوں کو لاتے ہیں. تو یہی صحیح طریقہ ہے کہ بندوں کو اللہ کی نعمتیں سمجھ میں آوے, بندوں کو اللہ کی قدرت میں سمجھ میں آوے. تو جو نعمت بھی دے رہا ہے اور قدرت سے سارے کام بنا رہا ہے, اس کی بات ماننے میں کیا حرج ہے؟ اس کی بات قبول کرنا تو عین اس کا حق ہے. Anbiya alayhimu salatu wassalam, in drawing the attention of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala towards Allah subhanahu wa ta'ala, they had a certain method or procedure of effort. And we find that this comprised basically of two integral things. One is, Anbiya alayhimu salatu wassalam opened up in front of us the great power, grandeur, majesty of Allah subhanahu wa ta'ala. That you as a human being, you were insignificant. You were very, very weak. You were nothing. أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. You were but a drop in the womb of your mother. You had absolutely no knowledge. Allah created you. And Allah subhanahu wa ta'ala blessed you with the capability on the one hand to comprehend what your need and requirement was. This is why every animal instinctively, it is part of its psyche that it understands what its need is, where it will find ease and comfort. And Allah Ta'ala has given that creation the strength to derive that ease and that comfort. And with this, what is your objective? What is your purpose of your creation? This Anbiya alayhimu salatu wassalam informed us about. Because our existence in this world is not without meaning. It's not like some, like we see berries fall down from a tree and then they grow and then other trees come into existence just randomly. No. You have been created with a specific objective and purpose. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانُ وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ. Allah Ta'ala asked us, did we not give you two eyes? Did we not give you two lips? Did we not give you a tongue? Shah Abdul Aziz Muhaddis Dehlvi Rahmatullah Alayhi, he says, Allah Subhanahu wa Ta'ala gave us everything. Why specifically these five things are highlighted? Because from the time your inception in this world, these are the five things that first comprise your primary necessity in order to fulfill your objective. Two eyes, in order to see the breast of your mother, from where you must derive milk. That is why when a child is blind, the parents become so worried. The child itself is in great difficulty. So the need, the requirement, two eyes, two lips in order to suckle and to derive that milk and to benefit from it, you require a tongue. So the moment the child is born, already these five things are there, because Allah Ta'ala more than you knows what your need is. And beforehand Allah Ta'ala has given it to you. This is why Shasta mentions that these five things were highlighted. This, what is this? This is an usloob and a manner, a procedure that is adopted by which we are shown the bounties, the manifest bounties and favors of Allah subhanahu wa ta'ala upon us. Uzkuru ni'matallahi alaykum. Speak about, conscientize yourself of the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, because when human beings realize Allah ta'ala's favor, this creates love for Allah subhanahu wa ta'ala. This is natural. This is part of human nature, that the one who benefited you, the one who granted you all this, open up in front of you the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. With this, the love for Allah subhanahu wa ta'ala will come. And open up, realize the qudrat and the power of Allah subhanahu wa ta'ala. With this, the grandeur and the azmat of Allah subhanahu wa ta'ala will come. So these two things are absolutely essential. On the one hand, through Allah Ta'ala's favor, love for Allah subhanahu wa ta'ala. Through Allah Ta'ala's power, the grandeur and the awe of Allah subhanahu wa ta'ala. When love and awe come together, then this drives us towards the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And this was the usloob and the manner adopted by Anbiya alayhi salatu wasalam, and this is what is dawah. Open up Allah Ta'ala's bounties and favors, Allah Ta'ala's qudrat and power. This will drive you towards the obedience of Allah Ta'ala, because there is no compulsion. La ikraha fid deen. You could have been compelled, but Allah Ta'ala is independent. Obey Him, He will reward you. Disobey Him, and you will have to face the consequences. So we find that in order to create the capacity within us to accept the injunctions of Allah Ta'ala and to drive us towards the obedience and devotion of Allah Subhanahu wa Ta'ala, this was the procedure that was adopted. On the one side, to show the favors of Allah which created love, and to show the power of Allah which created the awe, which coupled together, this drives us towards the obedience of Allah. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی قدرتیں اور اپنی نعمتیں سمجھائی ہیں. نعمتیں سمجھانے کی مصلحت یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے احسانات کا دھیان کرے گا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میرے ساتھ یہ کیا ہے، میرے ساتھ یہ کیا ہے. قاعدہ ہے کہ جو احسان کرتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے. جانور کے جنت بھی، کسی جانور کو آپ مانوس کرو گے، ٹکڑا روٹی کا اگر کتا پاتا ہے تو وہ پھر گھر نہیں چھوڑتا. تو ایک جاندار کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اپنے احسان کرنے والے کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمام مخلوق سے اعلیٰ درجے کا بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہمارا ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے. ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے، اللہ کے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے. ابن عباس فرماتے تھے کہ اللہ نے جو اکرام کیا ہے تو کیا اکرام کیا، کہ ہر جانور اپنا کھانا کھاتا ہے منہ لگا کر، وہ منہ لگائے گا چاہے جیسی جگہ ہو، اچھی جگہ ہو، گندی جگہ ہو، اس کو اپنا کھانا کھانے کے لیے منہ لگانا پڑے گا. آدم کے اولاد کے لیے ایسا نہیں، اس کے منہ کو، اس کے چہرے کو اللہ نے شرف بخشا ہے، عزت بخشی ہے، اس کا چہرہ جھکتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے کے لیے ہاتھ دیے تو اٹھا کے کھاتا ہے. سب جان میں منہ لگا کے کھاتے ہیں، منہ لگا کے پیتے ہیں، منہ لگا کے سونگتے ہیں. ہمارے ساتھ بنی آدم کے ساتھ ایسا نہیں کیا. ایک تو اکرام بنی آدم کا یہ کیا کہ ان کا چہرہ کبھی جھکے گا نہیں، بلکہ ان کو دوسرے طریقے سے کھلائیں گے، پلائیں گے، ضرورتیں پوری کریں گے. تو لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے آدم کے اولاد کا اکرام کیا. اور دوسرا اکرام یہ کیا ہے کہ وحملناہم فی البر والبحر، کہ وہ سوار ہو کر کے خشکی میں اور پانی میں پھرتا ہے. کوئی جانور دوسرے جانور پر سواری نہیں کرتا، کوئی جانور دوسرے جانور پر سواری کرے ایسا نہیں ہے کہ بچوں بڑا جانور چھوٹے جانور پر سوار ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جانور کسی جانور پر سواری نہیں کرتا. آدم کی اولاد سواری بھی کرے گی اور پیدل بھی چلے گی، دونوں یہ پیدل بھی چلیں گے اور یہ سواری ہوگی تو سواری پر سواری چلے گی، حمل نہ ہوں، اور سواری سمندروں میں بھی کریں گے اور خشکی میں بھی کریں گے. کہ خشکی میں جانوروں پر سواری کرے گی یہاں، اور سمندر ہے تو کہ ان کے لیے وہ کشتیوں میں سواری کرے گی، ان کے لیے کشتیاں بنائیے. یہاں قدرت کی علامتوں میں سے کہ وہ حمل نہ ہوں فی البر والبحر. تیسری بات کہ وہ رزقناہم من الطیبات، ہم نے ان کو رزق دیا ہے پاک پاک چیزوں کا. اللہ کوئی ناپاک چیز نہیں کھلاتا، بلکہ رزق ہم کو دیتا ہے تو کیسا دیتا ہے؟ کہ پاک اور طیب رزق دیتا ہے. کہ بدلک نہ ہوں میں نے طیبات. یہ الگ بات ہے کہ آدمی اپنے روزی ناپاک بنا لے, شراب پیے, وہ الگ ہے. لیکن اللہ کہ اللہ جو ہے وہ اپنے آدم کا اکرام کرتے ہیں کہ ان کو سمندروں میں, خشکیوں میں اپنی سواریوں کے ساتھ چلاتے ہیں اور روزی ان کو پاک پاک دیتے ہیں. کوئی ناپاک چیز, کوئی گندی چیز ان کے لیے حلال نہیں کیے. خوش لڑکوں کو طیبات, تمہارے لیے پاک پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں. جو چیزیں پاک نہیں تھیں وہ حرام کر دی گئی, اس سے ان کو بچا لیا گیا ہے. تو یہ اولاد آدم کا اکرام ہے. By understanding and comprehending the favors of Allah subhanahu wa ta'ala and the power of Allah subhanahu wa ta'ala, the objective behind this is that through this realization, naturally the love and devotion of Allah subhanahu wa ta'ala is engendered. This is something that is a principle, and we observe it even in animals, that you feel indebted and your heart fills up with love and devotion to the one that has shown goodness and kindness towards you. Your domestic animal, feed it a little food, and its entire life it will never abandon your doorstep. In the same way, by realizing Allah Ta'ala's manifest bounties and favors upon us, this is what develops our relationship and love for Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says in the Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, that we honored, we elevated humanity. We made you the paragon of our creation. Ibn Abbas radiallahu anhuma mentions a few points on the basis of which Allah elevated humanity over the other creations. He says, one, if you observe animals, how do they eat and consume? They eat directly using their mouth from the ground. The place may be clean or it may be unclean. Regardless, eat, drink, smell, etc., directly with its mouth. On the other hand, insans as human beings, Allah Ta'ala honored you, Allah elevated you, in that your mouth was placed on your face. You don't have to bend down in order to acquire your sustenance, but you will use your hand or use other means to feed yourself. Your face does not have to bend like in the case of animals. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Secondly, وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ. You are able to traverse and travel the land and the ocean. Animals, you will observe, they don't mount one another. Doesn't mean that if an animal is more powerful, that it's going to sit on top of a smaller animal and use that animal to transport itself. No, they will have to do it directly. On the other hand, Allah Ta'ala enabled humanity, one, to ride a conveyance, also to walk on his own. حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ. Travel over the land also, using animals, etc., conveyances, etc., traverse the ocean using ships, etc. This is an indication of the power of Allah subhanahu wa ta'ala, in that He elevated and honored humanity. And the third way this is expressed, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Allah has made your sustenance absolutely pure. Nothing impure is there in your sustenance. Your rizq is pure and it is wholesome. It's a different matter that people go towards impure sustenance like sharab and drink, liquor, etc. But nothing impure has been kept in your sustenance. Anything that is impure, Allah Ta'ala has made it haram and forbidden for you. وَحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ Allah Ta'ala made pure, halal for you, that which is pure and wholesome and clean, and Allah protected you by prohibiting you from that which is impure. ये इकराम किया है अन्य आदम का अल्लाह तबारक व तआला ने और अपनी कुदरत भी समझाई है अपनी नेमतें भी समझाई है कि अल्लाह की कुदरत समझने की वजह से अल्लाह की अजमत पैदा होगी और अल्लाह की नेमतें कि उसका ध्यान करने से अल्लाह से मोहब्बत और ताल्लुक पैदा हो इसलिए हमको इन दोनों जरियों से अल्लाह ताला अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं ये दावत का उसलूब है कि जिसको दावत देनी हो उसके अंदर उनसियत और उल्फत पैदा करो और उल्फत पैदा करके उसको बुलाओ तो जब उल्फत और उनसियत पैदा होगी तो उसको दावत कबूल करना बात मानना आसान हो जाता है जी हाँ तो अल्लाह ताला ने फरमाया युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र अल्लाह का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है अल्लाह का इरादा तुम्हारे साथ दुश्वारी का है ही नहीं कि तुमको दुश्वारियों में डाले ये तो हमारा इरादा ही नहीं है कि हम बंदों को दुश्वारियों में डाले या उनको तंगियों में डाले बना जा रहा आगे को फिदी में हरज कि तुम्हारे ऊपर दीनदार बनने में कोई तंगी नहीं रखी है बल्कि दीन को भी आसान कर दिया है गरीबों के लिए गरीबी में दीन आसान है मालदारों के लिए मालदारी में दीन आसान है मरीजों के लिए बीमारी में दीन आसान है हर एक को दीन दिया है गरीबी में गरीबी का दीन है बीमारी में बीमारी का दीन है मालदारी में मालदारी का दीन है जी हाँ ये नहीं कि गरीबों को मालदारी वाला दीन देना चाहिए या मालदारों को गरीबों वाला दीन देना चाहिए कैसा नहीं है कि अल्लाह का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है इसलिए आसानी करने के लिए एक तो अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए कुदरतें समझाई नेमतें समझाई फिर इनको कामयाब करने के लिए दीन दिया ये सबसे बड़ी बात है और ये सारा जो किया है वो इसलिए किया है कि अल्लाह के बंदों में अल्लाह की बात मानना आसान हो जाए हाँ कि आदमी के नफ्स में वहशत भी होती है शहवत भी होती है आदमी के नफ्स में वहशत भी होती है वो घबराता है सिकुल्ले दाखिल वहशा अरबी में कहते हैं कि हर दाखिल होने वाले के लिए अलग जगह अजनबी जगह दाखिल हो तो घबराहट होती है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा सिकुल्ले दाखिल वहशा तो एक तो उसके अंदर वहशत होती है दूसरा कि उसके अंदर शहवत और ख्वाहिश भी होती है तो अल्लाह ताला ने हमारी इन हालतों की रियायत की इनमें वहशत न पैदा हो इसलिए अपने नियामतें बताई अपने एहसानात बताए हाँ ताकि इनको रग़बत पैदा हो जाए और फिर इनके अंदर वहशत पैदा ना हो घबराहट पैदा ना हो इसलिए अल्लाह ताला ने दीन को आसान करके दिया है और ये फरमाया कि युरीदुल्लाहु बिकुम अल-युस्र वला युरीदु बिकुम अल-उस्र अल्लाह का इरादा है तुम्हारे साथ आसानी करने का अल्लाह का इरादा तुम्हारे साथ दुश्वारी करने का है ही नहीं कि तुम्हें दीन देख करके जिम्मेदारी देकर दुश्वारियों में डाले कैसा नहीं बल्कि आसानी का इरादा है इसलिए कहते हैं कि दीन युस्र हदीस शरीफ में है कि दीन आसान है क्यों ये सबकी हाजत की भी चीज है सबकी कामयाबी भी की चीज है ये सबकी हाजत की चीज है जी हाँ बादशाह हो फकीर हो कोई भी हो उसको दीन की हाजत है अल्लाह ने यह फैसला किया है कि दीन के बगैर किसी को कामयाब नहीं करेगा किसी को भी दीन के बगैर कि दीन के बगैर कामयाब नहीं करेगा तो मैं यक तगे गैरत इस्लाम दीन फलन युक वाला मिल हो वह फिर आखिरत मिलन हासिल जो इस पाक दीन के अलावा किसी और तरीके से हमारे पास आएगा हम उसे कबूल नहीं करेंगे दीन नहीं है और दीन जो दीन हमने दिया था उसको छोड़ करके दूसरा दीन लेकर के आया کہ ہم اسے ہرگز قبول نہیں کریں گے. اس نے کہا ہرگز قبول نہیں کریں گے, الگ والا میں وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے نقصان میں اتار دیا جائے گا. تو ایک ہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں کے لیے دیا, اس کو سمجھانے کے لیے یہ سارا اسلوب اختیار کیا, قدرت سمجھائی, نعمت سمجھائی, تاکہ بندوں میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بات قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اور یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کہ تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں فضول پیدا کیا ہے؟ کہ نہ, تم کو فضول نہیں پیدا کیا ہے, بلکہ وانکم الینا لا ترجعون, کہ کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے, یعنی تم کو فضول نہیں پیدا کیا ہے بلکہ تمہاری زندگی گزر کر کے ایک نتیجے پر جائے گی. چنانچہ ہر آدمی کی زندگی پوری ہوگی تو اس کو اس کی زندگی کا نتیجہ نظر آئے گا. جیسے آدمی بوتا ہے کوئی چیز زمین میں تو اس کو اپنی بویائی کا نتیجہ نظر آتا ہے. کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے آئیں گے, پھل بوئے ہیں تو پھل آئیں گے, اناج بویا تو اناج رہے گا. جس طرح اپنی بویائی کے نتیجے آتے ہیں اس کو زندگی میں, اس طرح ہر آدمی کو اس کی زندگی کے نتائج اس کے سامنے آئیں گے. اس لیے فرمایا کیا تو حسب تم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی فضول پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون, اور تم ہمارے پاس نتیجہ دیکھنے کے لیے نہیں لائے جاؤ گے, ایسا نہیں ہے, بلکہ تم کو نتائج دکھانے کے لیے ہمارے پاس لائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے جو نعمتیں دی تھی, جو صلاحیتیں دی تھی, اس کا کیا کیا نتیجہ تمہارا ہوا, وہ دیے گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عالم اپنے آپ کو بنانے کے لیے دیا ہے, وہ یہ دنیا ہے, اور ایک عالم اپنی بنی ہوئی چیز کا نتیجہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے جو چیز بنائی اپنی زندگی جس چیز میں لگائی ہے اس کا کیا نتیجہ ہے, اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے دوسری دنیا ہے, اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے دوسری دنیا ہے, اس کو آخرت کہتے ہیں. تو اللہ کے نبیوں نے بندوں کو یہ ساری چیزیں سمجھا کر دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کیا. یہ دعوت ہے کہ دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ. This is an expression of honor from Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah Ta'ala conscientizes us through Anbiya alayhi salatu wa salam, on the one hand of the power of Allah subhanahu wa ta'ala, through that the awe and the grandeur of Allah enters the heart, and on the other hand the manifest bounties and favors of Allah subhanahu wa ta'ala. Through this love and devotion for Allah subhanahu wa ta'ala is engendered. And through both these things, Allah Ta'ala draws us towards His obedience. This is the basis of which, this is the basis and foundation of da'wat and inviting towards Allah subhanahu wa ta'ala, that through da'wat creates familiarity. Through da'wat draw people closer, make it easy to digest, make it easy to accept, because from inception Allah has already decided ease. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah never ever intended difficulty and hardship for you. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah from inception, Shariat and Deen advocates ease. Person is wealthy, with ease he has his deen. Person is poor, there is deen for him, with ease. Person is sick, he is challenged, deen is made easy for him also. Each one is shown his deen. It's not that a poor person is commanded with the orders of that person who is rich and wealthy. No. Allah Ta'ala to give his intention that Allah Ta'ala wants to create ease for us. This is why we are made to understand, on the one hand, the power of Allah subhanahu wa ta'ala, on the other hand, the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. And once this has entered the heart, then to make us successful, we have been given deen, the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, so that to accept Allah Ta'ala's commands, this becomes easy. Why? Because human beings by nature, they become afraid. لِكُلِّ دَاخِلٍ وَحْشَى. There is this instinctive fear that is automatically engendered and created when something is unfamiliar. Stranger has to enter, something you don't comprehend or understand, then automatically aversion comes. Fear enters. And coupled with that, human nature we find has this proclivity, has this leaning for passions and desires. So Allah Ta'ala is aware of this. This is why, to protect us from this, this procedure of effort has been given. Understand the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Through that the awe of Allah is created. With that, have the love of Allah subhanahu wa ta'ala by comprehending His bounties. And this is what will drive you towards Allah ta'ala. Allah is conscious of your proclivity, your tendency to be afraid. Allah ta'ala, for that aversion that enters naturally, with that your desire. Allah ta'ala does not want to put you in any difficulty. It is Allah's decision. Deen has been made easy. This is hadith. Ad-deenu yusrun. So Allah ta'ala has given us this deen, a deen by which, through which, we will fulfill our needs and become successful. Because naturally, every human being has need. King has need. Pauper has need. Everyone has need. Allah Ta'ala has given them a deen in conformance with that. And understand, this is Allah's sunnah, which Allah will never deviate from, that for success, the road to success, there has to be deen. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ. Choose any other way of life or any other deen besides that which Allah subhanahu wa ta'ala sent, this will never ever be accepted. There is only one road to success, and that is the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah ta'ala has created us with responsibilities. This is why Allah says, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. What do you think? That you have been created without a purpose? There is no consequences to your action. There is no purpose to this life. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. What is the result of this life? As you will spend this life, like a person plants, as you sow, so shall you reap. Plant thorns, you will get thorns. Plant fruit, you will get fruit. So the consequences of our actions. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Do you think that there is no purpose? There won't be a result as to how this life is spent? No. أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. You will be brought before Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah ta'ala has made two alams, two stages, two phases. One, the phase of developing. This is this world. Earn here, make your effort here, and then where you will see the results, where you will get the recompense and the return. For that there is another alam, and that is the akhirat. Anbiya alayhimu salatu wassalam came with this effort also to turn the focus of the heart away from this world towards the akhirat. تو اللہ نے اپنی نعمتیں اپنی قدرتیں سمجھائی کہ کیوں سمجھائی ہے اللہ عالم اللہ نے اس لیے سمجھائی ہے کہ بندوں کو اور انسان خاص طور سے انسانوں کو اور جناتوں کو یہ سمجھایا تاکہ قدرت اور نعمت سمجھ کر ان کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے. اس کو دعوت کہتے ہیں, اس کو دعوت کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سمجھائی, اپنی نعمت سمجھائی, اپنی قدرت نعمت سمجھا کر کے اپنی طرف بلائے. ایک اللہ ہے, اس نے یہ سب کچھ کیا ہے, اور کوئی دوسرا کرنے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو. یا موسیٰ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقمی الصلاۃ للذکر. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نبوت دے رہے ہیں اور آگاہ کر رہے ہیں کہ میں ہوں اللہ, انی انا اللہ, میں ہوں اللہ. لفظ اللہ یہ ایسا نام ہے کہ دنیا میں کسی نے یہ نام اپنا رکھا ہی نہیں. بہت نام لوگوں نے رکھے الگ الگ الگ الگ, لیکن لفظ اللہ یہ کسی نے بھی, کسی انسان نے کسی انسان کا نام لفظ اللہ نہیں رکھا. اور تعلم اللہ سمیع, یا تم ہمارا ہم نام کسی کو دیکھتے ہو؟ اللہ فرما دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا آپ ہمارا ہم نام کسی کو جانتے ہو؟ کوئی نہیں ہے. اللہ ایک ہی ہے اور یہ نام اسی کے لیے اللہ. موسیٰ علیہ السلام کو دے رہے توحید, انی انا اللہ, میں ہوں اللہ, زمین اور آسمان اور ہر چیز کا مالک اور خالق اور استعمال کرنے والا ہر چیزوں کا. میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی تعلق قائم کرنے کے قابل نہیں ہے. تو پھر کیا کرو کہ فاعبدنی, میری عبادت کرو, میرا بندہ بن کر کے رہو. اور بندگی کے لیے کہ بندگی کے لیے واقع میں صلاۃ ذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو اپنی طرف بلایا ہے یہ ساری چیزیں سمجھا کر کہ کوئی دوسرا نعمت دینے والا نہیں, کوئی دوسرا قدرت والا نہیں, کوئی دوسرا کسی چیز کو استعمال کرنے والا نہیں. ایک اللہ ہے, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, حیات اور موت تمام مسئلے. اس لیے جب اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو اپنا تعلق اسی سے قائم کرو. اگر یہ تعلق صحیح ہو گیا تو سارے تعلقات صحیح ہو جائیں گے. اس میں ایک خاص تاثیر ہے کہ اگر بندوں نے اپنا تعلق اپنے اللہ سے صحیح کر لیا تو پھر سارے تعلقات صحیح ہو جائیں گے. اگر بندوں نے اپنا تعلق اللہ سے بگاڑا تو سارے تعلقات بگڑ جائیں. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سبق دیا. آپ نے فرمایا ہے من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. مخلوق اور مخلوق سے تعلق ہے ہمارا, تعلق کے ہوا سے, پانی سے, روشنی سے, سب سے جو ہمارا تعلق ہے. مخلوق کا مخلوق سے تعلق ہوتا ہے, اس میں نفع بھی آتا ہے, نقصان بھی آتا ہے, راحت بھی آتی ہے, پریشانی بھی آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں جب ہمارے ساتھ تمہارا معاملہ صحیح ہو جائے گا تو پھر ہمارا جو تمہارا آپس کے مخلوقات کا تعلق ہے وہ تعلق ہم صحیح کریں. من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا. یہ بڑا انعام ہے, یہ بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہم کو صرف اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا کہ میں ایک ہی ہوں, اکیلا ہوں. تو ایک کو راضی کرنا آسان, بہت سے مالک ہوتے تو کس کو راضی کرتا؟ ایک کو راضی کرنا آسان. کہ جو میرے ساتھ تمہارا تعلق صحیح ہو گیا تو میں تمام تعلقات کو تمہارے لیے صحیح کروں. من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, کہ جو لوگ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کریں گے تو اللہ ان کا اور تمام مخلوق والا تعلق صحیح ہو جائے گا. یعنی حالات کو صحیح کرنے کا علاج بتایا, کیونکہ آدمی کے ساتھ حالات وابستہ ہوتے ہیں, آدمی پر حالات آتے ہیں. یہ حالات کی جگہ ہے دنیا, راحت کے حالات آتے ہیں, تکلیف کے حالات آتے ہیں, دوستی, دشمنی, بیماری وغیرہ حالات یہاں آتے ہیں. یہ حالات کی جگہ ہے, اور آدمی اچھے حالات جاتا ہے یا نا حالات سے گھبراتا ہے وہ تو فرمایا حالات کا علاج یہ کہ ہمارے ساتھ کہ ہمارے ساتھ تمہارا تعلق صحیح ہو جب صحیح ہو جائے گا تو پھر ہم دوسرے تعلقات کو تمہارے لیے صحیح کرتے ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تھا مدینے میں شروع میں جب آپ کی تشریف مدینے میں آئے تو آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ من اسلح ما بینہ وبین اللہ اسلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ کہ جو لوگ اپنا خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو یاد رکھو اللہ مخلوق والا سارا معاملہ صحیح کر دے گا اتنا آسان علاج ہے کہ اللہ سے معاملہ صحیح کرو Allah subhanahu wa ta'ala has shown us on the one side His bounties, on the other side His manifest power. Why? So that through this, by understanding, by comprehending this, human beings, jinnat, their devotion and attention and direction will turn towards Allah subhanahu wa ta'ala. This is what is called da'wat. Allah Ta'ala addressed Musa alayhi salam, Ya Musa, inni anallah, la ilaha illa ana, fa'budni, waqim as-salata li dhikri. Allah is alone, Allah is one, Allah is the supreme controller of the heavens and the earth. Inni anallah, I am Allah. This word on the lips, Allah, Allah has made it such that in the entire world no one else kept this name also. Only Allah subhanahu wa ta'ala. No one, even the thought of it entered, keeping this name besides Allah subhanahu wa ta'ala. This is why Allah ta'ala addresses Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيعًا Do you know of any comparison, any equal with Allah subhanahu wa ta'ala? Allah is alone. Allah is one. This name also only belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. O Musa, inni anallah, I am Allah. Besides me in the heavens and the earth, there is no creator, maker, controller. Besides me, everything is dependent on me and I am independent of this entire creation. So, develop this relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. فَعْبُدْنِي Worship Allah subhanahu wa ta'ala. And how must you worship? أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي Establish salah for my remembrance. The only doer is Allah. Allah is one. Allah is alone. He is the controller of life and death. So, what is the demand and the prerequisite and the requirement of this? That corrects your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. If your relationship with Allah is made, Allah will make your relationship and correct it with the entire creation. However, conversely, break your relationship with Allah ta'ala, then there will be problems and difficulties with the entire creation. That is why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gave us this manifest lesson. Man aslaha ma baynahu wa bayna Allah, aslaha Allahu ma baynahu wa bayna khalqi. Why? Because creation naturally have relationships with other creations. And these relationships have their effect, whether it is other creations of Allah, like water, like air, like light, everything around us, we have a relationship with other creations. These relationships either develop into those of benefit and ease, or they become a source of worry and concern and harm. So, man aslaha ma baynahu wa bayna Allah. Correct your relationship with Allah, and Allah will correct your relationship with the entire creation. This in itself is a great favor of Allah Ta'ala, that Allah has turned your attention only towards Allah. If there were more entities, many rulers, then who are you going to please? It is only one Allah. So through that, Allah Ta'ala has made it easy. We have been given the ilaj and the cure to correct, to make easy the conditions of this world. Because Allah Ta'ala has made this world a place of conditions. Sometimes ease, sometimes adversity, sometimes friendship, sometimes hatred, sometimes sickness, sometimes health. All these conditions we face, we have been given the cure to create good conditions. That is develop your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. That is why amongst the expressions in the first sermon which Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam delivered in Madina Munawwara, man aslaha ma baynahu wa bayna Allah, aslaha Allahu ma baynahu wa bayna khalqi. How easy it has been made for us. The cure to every difficulty, the cure to correcting conditions in this world so that they become in our favor. Correct your relationship with Allah, and Allah will correct your relationship with the entire creation. Allah Ta'ala se maamla sahi karne ki daawat di hai humko. Apna maamla apne parwardigar se sahi karo. Jab maamla Allah se sahi ho jayega, to sare maamle sahi ho jayenge. Ye basharat di hai. سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے, ساری مشکلات آسان ہو جائے گی. کہ اللہ کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں, سارے خزانوں کی چابیاں ہیں. راحتیں, نعمتیں, مصیبتیں, آفتیں, یہ سب اس کے خزانے اللہ کے ہاتھ, اور اس کی چابیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں. جو دروازہ کھولیں گے وہ ہوگا. نعمتوں کا دروازہ کھولیں گے تو نعمتیں آئے گی, مصیبتوں کا دروازہ کھولیں گے تو مصیبت آ جائے گی. اللہم لا مال لما اعطیت ولا موت لما منعت. کہ آپ جس چیز کو روک دیں گے وہ کوئی نہیں دے سکتا, اور آپ دیں گے تو کوئی روک نہیں سکتا. ہاں, اللہ کے اپنے اختیارات ہیں. تو یہ سمجھایا, اور یہ سمجھا کر کے پھر ہم کو اللہ تعالیٰ کا حق بتایا ہے. جب یہ ساری چیزیں اس کی ہیں اور ہمارا وجود بھی اس کا محتاج ہے, تو یاد رکھو کہ یہ جانو کہ اللہ کا کیا حق ہے. یہ دعوت ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے. کیونکہ اس دنیا کو اللہ نے دار الحقوق بنایا ہے, کہ یہاں حقوق ایک دوسرے کے قائم ہوں گے. جیسے ایک دوسرے کے ساتھ حاجتیں وابستہ ہوتی ہیں, ایسے ایک دوسرے کے حقوق بھی ہوتے ہیں. تو یہ دنیا دار الحقوق ہے, یہاں حقوق قائم ہوں گے, حقوق ادا کرنے پڑیں گے. اور آخرت, آخرت دار الاجور ہے, یعنی وہاں اجر اور بدلہ دیا جائے گا. یہاں حق بتایا جائے گا, حق سمجھایا جائے گا, اس کی دعوت دی جائے گی کہ حق ادا کرو. اور جب حق ادا کریں گے تو اس کے بدلے کا وعدہ کیا جائے گا کہ تم کو یہ دیا جائے گا, یہ دیا جائے گا, دیا جائے گا. اور یقین دلایا کہ جو وعدہ اللہ کرتے ہیں وہ وعدہ حق اور سچ ہوتا ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگوں, یاد رکھو اللہ کا وعدہ حق ہے, کہ اللہ نے تمہارے کام کرنے پر جو جو وعدے کیے ہیں وہ یقیناً پورے ہونے والے, وہ وعدے حق ہیں. تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اپنا حق بتایا ہے, اور اپنا حق ادا کرنے والے کے لیے اکرام انعام کے وعدے کیے ہیں, اور یہ وعدے سچے ہیں. تو نبیوں کے ذریعے سے یہی چیزیں دی جاتی ہیں کہ اللہ کا کیا حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا, یا معاذ اتدری ماذا حق اللہ. اے معاذ, آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کیونکہ یہ دار الحقوق ہے, دنیا حقوق کی جگہ ہے. تو اللہ اول ہے, اللہ سب سے پہلے ہے, اللہ سے پہلے کوئی نہیں. اس لیے پہلا حق اللہ کا, تو اس لیے اس کی تعلیم دے رہے ہیں کہ معاذ, آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت کیا مجھے نہیں معلوم, آپ بتائیں گے. جیسے صحابہ کی عادت ہوتی تھی کہ ہمیں نہیں معلوم ہے, آپ بتائیں گے. کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنایا ہے, داعی بنایا ہے, کہ اللہ کے طرح دعوت بھی دیں گے, اللہ کے حقوق کی تعلیم بھی دیں گے, یہ آپ کا کام ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہے آپ بتائیں گے. تو فرمایا, اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اصل مقصد کی بات. یہ اصل مقصد کی بات ہے. ساری باتیں نعمتیں قدرتیں سمجھا کر کے اب بندوں کا تعلق اپنے اللہ سے صحیح ہو جائے, اس کا راستہ بتایا کہ اللہ کو اللہ ماننے کے بعد ہمارے ذمے کہ ہمارے ذمے اس کی عبادت آتی ہے کہ اب اللہ کی عبادت کرو. جناتوں کو اور انسانوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا, یہ ان کی زندگی کا اصلی مقصد ہے, اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا. باقی سب ان کی حاجتیں راحتیں ضرورتیں. اصلی کام ان کی زندگی کا یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت اور بندگی کرے. Allah Ta'ala, in order for us to correct our relationship with Him, Allah Ta'ala has invited us towards His obedience and towards unique and singular devotion of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Why? Because the treasures of everything are in the hands of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. The treasures of difficulties are also in Allah's hand. Peace and comfort also in Allah Ta'ala's hand. Whichever door you are going to open, open the door of Allah's bounties, Allah will shower you with that. Open the door of difficulties and hardships, there will be consequences of that also. Why? لَا مَانِيَ لِمَا آتَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ. That which Allah wants to give, no one can withhold. And that which Allah withholds, no one can give. So, what is the right of Allah subhanahu wa ta'ala? We have to comprehend and understand that. And why? Because everything belongs to Allah ta'ala. Our existence also is dependent on Allah subhanahu wa ta'ala. So we have to make Allah the primary focus. And first and foremost understand what is Allah's haq and right, because this world, Allah has made it Darul Hukuk. They are a place of the fulfillment of rights. There is ease also, there is necessities also, but primarily this is Darul Hukuk. And akhir, Allah Ta'ala has made that Darul Ujur. In other words, fulfill Allah Ta'ala's rights in this world, and you will get the recompense and the reward in the hereafter. Allah Ta'ala, on the one hand, by opening up His Qudrat, makes us realize this, and then Allah Ta'ala encourages us to fulfill His rights by telling us of the great reward and the promises of Allah Subhanahu Wa Ta'ala that will come to pass. Ya ayyuha an-nas, inna wa'adallahi haq. O people, the promise of Allah is the absolute truth. So this is the procedure. On the one hand, Allah's favor. On the other hand, Allah Ta'ala's power. Understand this. Fulfill Allah Ta'ala's command. And on that, what are the promises of Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Anbiya alayhi salatu wasalam showed us this. What is Allah's right? Ya Mu'az, atadri madha haqqullah? Then, O Mu'az, do you know what is the right of Allah subhanahu wa ta'ala? Why? This world is a place of right, and the first right belongs to Allah ta'ala. Allah is the creator, Allah is the one that has given everything. So, the first right is the right of Allah ta'ala. So the question is put, what is Allah's right? This was the habit of Sahaba Ikram. They would respond many times, Ya Rasulullah, Allah has sent you as our teacher, sent you as our guide. You tell us what is the right of Allah Ta'ala. So Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam responded, Allah's right is that Allah should be worshipped exclusively and no partners ascribed to Allah Ta'ala. This is the primary objective. Everything else, Allah Ta'ala, in this world, there is needs, necessities of life, etc. But the object and the purpose of insan and jinnah being created in this world is to worship Allah subhanahu wa ta'ala. This is the primary purpose and objective of our life. to become obedient to Allah and to worship Allah, and this is the first right of Allah. Allah Ta'ala ne nabiyon ke bhejne ki asal wajah batayi hai ki maine duniya mein apne nabiyon ko bheja hai. Nabi masoom hote hain, unse guna nahi hote, wo masoom hote hain aur wo Allah ka paigham Allah ke bandon tak pahunchate hain. Allah ki ne'matein yaad kela kar, qudrat samjha kar Allah ka paigham pahunchate hain aur unko itaat ki daawat dete hain. Ek to hai ibadat, to ibadat ke to makhsoos tareeqe hain, namaz, roza, zakat, haj, zikr, ibadat. Aur itaat, itaat ka matlab ye hai ki zindagi ke har hal mein Allah ka hukm dekh kar ke chale, usse itaat kehte hain. To itaat ka mafhoom wasi hai ki zindagi ke har hal mein Allah ka hukam aur Allah ki marzi dekh kar chale, uske namarzi se apne aap ko bachave, usko itaat kehte hain. To anbiya e ikram ke zariye se Allah ke bandon mein Allah ke itaat qaim karayi jati hai. Wama arsalna min rasulin illa liyutaa bi idnillah, ke humne jab kabhi zameen par koi rasool bheja hai to uske bhejne ki wajah koi nahi hoti, نہ حکومت کرانی ہوتی ہے, نہ تجارت کرانی ہوتی ہے, نہ مال جمع کرانا ہوتا ہے, نہ لوگوں سے کوئی مطلب, بلکہ زمین پر اللہ کے اطاعت کرانا مقصود ہے. کہ زمین پر رہنے والے جنات اور انسان یہ اللہ کے اطاعت کریں, یہی دعوت ہے, یہی دعوت ہے کہ اپنی اپنی زندگیوں کو اللہ کے اطاعت کے ساتھ گزارو. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ ہم نے رسولوں کو زمین پر اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ بندوں کو اللہ کی اطاعت اور تابعداری سکھاوے, کہ وہ زندگی کے ہر حال میں اللہ کا حکم دیکھے اور حکم کے پورا کرنے کا طریقہ اپنے نبی سے سیکھے, کیونکہ حکم اللہ کا ہوتا ہے اور حکم پورا کرنے کا طریقہ نبی کا ہوتا ہے. یہ اس کو اطاعت کہتے ہیں. اس لئے زندگی کی ذمہ داری میرے دوستو یہ بتائی کہ انسانوں کی اور جناتوں کی زندگی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ لگائے. جب ان کی زندگیوں میں اطاعت ہوگی تو ان کے حالات بھی گزرے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس کے رسول کی, تابع داری کرو اللہ کی, تابع داری کرو اس کے رسول کی, تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحمت کے حالات جو آئیں گے زمین پر وہ اللہ کے اطاعت سے آئیں گے, دوسری کسی چیز سے نہیں. نمازداری سے, نہ دکانداری سے, نہ عہدے داری سے, یہ چیزیں تو گزارے کی ہیں, یہ چیزیں گزارے کی ہیں. دنیا میں تمہارے گزارے کے لیے اسے نہیں پیدا کیا, لیکن تمہارے حالات میں رحمت نہ ملے, راحت نہ ملے, اس کے لیے صرف اور صرف اللہ کے کام. اس لیے کہا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, کہ ہم نے زمین میں جب رسول بھیجا تو صرف اور صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے بندوں کو وہ اللہ کی اطاعت سکھائے. اس لیے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میرے دوستو اللہ کی اطاعت والی بنائے. The primary objective for which Anbiya alayhi salatu was salam were sent. Anbiya alayhi salatu was salam, Allah Ta'ala made them what we call ma'soom. They were protected from sins. They did not commit any sins. Their primary objective was to, through the procedure of conscientizing Allah Ta'ala's creation on the one hand, of Allah's manifest favors, and opening up the qudrat and power of Allah subhanahu wa ta'ala, they invited towards the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. What we call itaat, Allah's obedience. One is ibadat, the worship of Allah ta'ala. That is salah, zakat, etc. On the other hand, coupled with that is what we call itaat. Itaat has a very wide meaning. That is, in every condition, to ask yourself, what is the command of Allah? And in other words, what will please Allah subhanahu wa ta'ala? That has to be in front of us. in every condition, what will please Allah Ta'ala to make us, to drive us towards that. Anbiya alayhim as-salatu was-salam was sent, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Anbiya alayhim as-salatu was-salam was sent with no other purpose except to establish the obedience of Allah Ta'ala. Not, they didn't come to establish kingdom or to accumulate the wealth of the world. They came to establish Allah Ta'ala's obedience. This was the da'wat of Anbiya alayhim as-salatu was-salam, that lived a life of the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. In every condition, ask yourself, what is the command of Allah Ta'ala? How to fulfill that command? That is what we will have to learn from the Anbiya alayhim as-salatu was-salam. This is what is meant by itaat and obedience of Allah Ta'ala, and this is the responsibility and this is the purpose and objective of our life. And through this, conditions in the world will be corrected and become favorable. أَتِيُوا اللَّهِ وَأَتِيُوا الرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Halat and conditions of mercy will come only through the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Conditions will not be corrected through wealth or through ownership or through other means. The only means to correct conditions in this world is primarily and exclusively the obedience of Allah Ta'ala. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. To teach the slave of Allah Ta'ala what is the devotion to Allah and what is the obedience of Allah. This was the primary and sole objective of Anbiya alayhi wassalatu wassalam, to establish Allah's obedience on this earth. زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت آ رہا ہے, یہی اصلی غرض ہوتی ہے دعوت کی, تبلیغ کی, پیغمبروں کے آنے کی, کہ آدمی اللہ کی تابعداری میں اپنی زندگی گزارے. کیونکہ دو راستے ہیں, ایک راستہ اللہ کی تابعداری کا ہے, ایک راستہ اپنی من چاہی کا ہے, ایک راستہ آدمی کے دل چاہی کا ہے, من چاہی کا ہے. کہ جو جی میں آلے کرے, جو جی میں آلے کرے, اللہ راضی ہے ناراض ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس سے بچانا ہے کہ یہ زندگی سے اللہ راضی نہیں ہے کہ آدمی اپنی مرضی پر جاوے, بلکہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اپنے نام اکرام ذکر کیے ہیں اور پیدا کیا ہے اطاعت کے لیے. تو اس لیے میرے دوستو, زندگی کا پہلا فریضہ اور زندگی پہلی ذمہ داری ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے اطاعت کا مادہ پیدا ہوا ہے. مادہ ہوتا نہیں ہے, اس لیے انعام اکرام سمجھایا اور اس کی محنت کروائی, اس کی محنت کروائی ہے. کیونکہ محنت کرنے کی وجہ سے حقیقت کھلتی ہے, نفع سامنے آتا ہے, نقصان بھی سامنے آتا ہے محنت نہ ہونے کا. اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دیا, اطاعت کی دعوت دی ہے کہ ہماری اطاعت کرو. کہ اطاعت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اطاعت کا نتیجہ رحمت ہے. اطاعت کا نتیجہ رحمت ہے کہ دنیا میں رحمت کے حالات لانے کے لیے سوائے اطاعت کے دوسرا راستہ نہیں. دوسرے راستے کہ دوسرے راستے تو امتحان کے لیے ہے. ہاں, مالدار ہونا, غریب ہونا, عہدے دار ہونا, زمیندار ہونا, یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ دے کر کے ہم کو امتحان میں ڈالیں گے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے, کون ان چیزوں کا ہو جاتا ہے کون ہماری اطاعت کرتا ہے. جتنی دوسری چیزیں پیدا کی ہے اس میں جس طرح ہمارا گزارا ہے, اسی طرح اس میں ہمارا امتحان ہے کہ یہ چیزیں دیکھ کر کے اللہ تمہیں دیکھیں گے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا, ان کے باپ داؤد علیہ السلام کو بھی امیر نبی بنایا, دونوں کو, اور نبی بنا کر ان کو بہت دیا, ملک بھی دیا, اور سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت دی کہ ہواؤں پر, پرندوں پر, جناتوں پر, یہ سب دے اللہ نے دیا. سلیمان علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دیا ہے تو اللہ ہم کو دیکھیں گے, ہمارا امتحان لیں گے. لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ, اللہ نے مجھ کو یہ ساری لا و لشکر دیا ہے تو مجھے اللہ دیکھیں گے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں کہ نہیں بنتا ہوں. تو یہ دعوت ہے نبیوں کی کہ جو نعمتیں آتی ہیں وہ امتحان کے لیے آتی ہیں اور جو حکم آتے ہیں وہ کامیابی کے لیے آتے ہیں. نعمتیں امتحان کے لیے اور حکم وہ کامیابی کے لیے. اس لیے جب حکم آئے تو کامیابی اطاعت میں ہوگی. جب اللہ تعالیٰ حکم آ گیا اب کامیابی حکم ماننے میں ہے, حکومت میں نہیں, تجارت میں نہیں, خوشی جیت میں نہیں, بلکہ اب جب اللہ کا حکم آیا تو اب اطاعت میں کامیابی ہوگی. اس لیے اللہ نے اپنے حکم دے کر کے اپنی اطاعت کی دعوت دی ہے بندوں کو کہ اللہ کے اطاعت کرو, رسول کے اطاعت کرو, رسول کے اطاعت اللہ کے اطاعت ہے. اس لیے دعوت دی ہے. دعوت کی غرض ہی یہی ہے کہ زندگیاں جو ہیں اپنی نفسانیت میں سے نکل کر حکموں پر آ جائیں, اپنے طریقوں میں سے نکل کر خدا رسول والے طریقوں پر آ جائیں, اپنے اپنے طریقے, اپنے اپنے رواج, کہ یہ نہیں یہ نہیں, بلکہ ان میں سے نکل کر کے اللہ کے اور اس کے حکموں پر اور اس کے طریقوں پر آنا, یہ دعوت ہوتی ہے. تو دعوت کے ذریعے سے میرے دوستو زندگیوں کا رخ اپنے طریقوں سے کے بجائے اللہ والے طریقوں پر زندگیوں میں لانا یہ مقصد ہے, تاکہ آئندہ زندگی, کیونکہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور جو اسباب دیے ہیں وہ بھی اللہ کی امانت ہے, مال ہو, اولاد ہو, تندرستی ہو, یہ جس طرح یہ چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں ایسے ہی یہ چیزیں اللہ کی امانتیں ہیں. اور امانت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان امانتوں کے ذریعے تمہیں حقوق ادا کرنے, کیونکہ کسی کو امانت دی جاتی ہے تو وہ کسی کام کے لیے جاتی ہے. حکومت اپنے نوکروں کو بہت چیزیں دیتی ہے, گاڑیاں دیتی ہے اور کیا کیا دیتی ہے, تو کس کے حکومت کا کام کرنے کے لیے ساری چیزیں دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو اللہ اسے نعمتیں دی ہیں تاکہ یہ نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کا کام کرے, فوج کو, اپوزیشن کو, گاڑیاں وہاں بہت چیزیں دیتے ہیں, لیکن وہ دیتی ہے حکومت اپنا کام کرنے کے لیے, دوسرا کام کرنے کے لیے نہیں. اس طرح کا مسلمانوں کو جو اسباب اللہ دیں گے وہ اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے دیں گے. حکم توڑنے کے لیے, حکم چھوڑنے کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے. اس نعمت کے حکم چھوڑو, حکم توڑو, نا اس کی کوئی اجازت نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دی ہیں نعمتیں وہ اس لیے دی ہیں تاکہ ان کو حکم پورا کرنے میں مدد ملے. نعمتیں دی ہیں, حکم بھی دیے ہیں, نعمتیں دی ہیں حکم کو پورا کرنے کی مدد کے لیے, اور حکم دیے ہیں کامیابی کے لیے. اللہ کے حکموں میں زندگی ہوگی تو کامیابی ہوگی. یہ بندہ تو کمزور ہے تو کمزوری کی وجہ اس کو نعمتیں دیں, یہ اپنی نعمتوں سے اپنے اللہ کے حکموں کو پورا کرو تو تمہیں نعمتیں بھی ملے گی اور حکم پورا کرنے کا اجر و انعام بھی ملے گا. In order for the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala to come into our lives, this was the purpose and object, this is the objective of our life. And this was the effort of Anbiya alayhi wa salatu wa salam. Because we find that in front of every human being, there are two roads. One is the road of complete obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. And the other, conversely, a life of following one's desires. Do whatever you like, do what pleases you. You are not concerned whether this action pleases Allah Ta'ala or this action draws the anger and the wrath of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, we have to save ourselves from this type of life, a life of following one's desires. Allah Ta'ala has created us primarily and blessed us with His manifest favors and bounties so that we become obedient to Allah Ta'ala. This essence has to be engendered within us. This doesn't just come accidentally. The tendency and the drive to obey Allah, this has to be developed. We have to make effort afforded the capacity to obey Allah subhanahu wa ta'ala by, and this was the effort of Anbiya alayhi salatu wa salam. They opened in front of us this reality by showing us, on the one hand, the bounties of Allah ta'ala, on the other hand, the power of Allah ta'ala. So the benefit and harm, on the one hand, of obeying Allah ta'ala, and on the harm of the disobedience of Allah ta'ala, will open up in front of us. Why? Because the road to good conditions in this world, the road, the only road to the mercy of Allah ta'ala in this world, is the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. There is no other road. Allah ta'ala has blessed us with many amenities in this world. In reality, this is there in order to test us. Wealth, test from Allah ta'ala. Poverty, Allah's test. Health, Allah's test. Sickness, Allah's test. Who will become Allah in that test? By looking at what is the command of Allah ta'ala. Or who will go towards that entity of this world and abandon Allah subhanahu wa ta'ala. We find Sulaiman alayhi salam was a Nabi of Allah ta'ala. His father Dawud alayhi salam, Allah ta'ala blessed both father and son with nubuwwat. With that, Allah ta'ala blessed them with great inordinate wealth of this world. Sulaiman alayhi salam himself says, لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرْ. Allah gave us, blessed us with these bounties in order to test us. Will I become grateful to Allah by carrying out His injunction, or ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala by disobeying Allah in this opulence in the world? This da'wah is given to us, that bounties, favors which Allah has blessed us with is a test. That do we look at what is the command of Allah subhanahu wa ta'ala, and does it bring us onto the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ta'ala has not sent us in this world for business or to establish government, etc. These are necessities of life. The actual objective is Allah has given us His command, and we are given this da'wat to the obedience of Allah ta'ala. And obey Allah in the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, because the obedience to Nabi sallallahu alayhi wa sallam is in fact the obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. And we are cautioned, don't live a life of what we call nafsaniyat, following your own desires and passions, oblivious to the pleasure and the anger and wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. This da'wah is given to us. Correct the direction of your life. What is the correct direction? A life in conformance to Allah's command, and to stay away from a life following our desires. Why? Because this life is an amanat and a trust. And the means which Allah has given us in this world is also an amanat and a trust. It is the means that Allah has given us. On the one side is a blessing, a bounty. On the other side, it is a trust. And because it is a trust, we have to fulfill the rights of Allah subhanahu wa ta'ala in that. Like we see, people work for the government, whether it's a police officer, whether it's somebody in the army, is given a car, is given allowance. For what? In order to carry out the work of the government. Not given all these amenities to use it as he wants to do it, to use it or use it following his desires. In the same way, Allah Ta'ala has blessed us with great ni'mat and bounties in order to use this in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, and to protect us from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. We are weak. We have the command of Allah Ta'ala that is directed towards us. Because we are weak, Allah blesses us with these bounties, so that it becomes a means and an assistance and an encouragement for us to become obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. So our need is there, so Allah gave us the bounty. And then by using it to fulfill Allah's command, Allah is going to reward us. One hand He gave us to fulfill our need, and over and above that, Allah ta'ala is rewarding us. جب ہجرت کا حکم ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا اب ہجرت نہیں ہے لیکن محنت اور نیت ہے. محنت اور نیت کہ اب ہجرت نہیں ہے. مدینہ مکہ مکرمہ میں خود ہی دین پہنچ گیا, کعبے کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی, اب ہجرت کرنے کی کیا ضرورت ہے وہاں سے؟ فرمایا اب ہجرت نہیں ہے. تو آج بھی یہ بات کہ اب ہجرت نہیں ہے, لیکن یہ دو چیزیں ہیں ہمارے ذمہ, ایک محنت کہ اس دین کی جس کی اطاعت ہم کو اطاعت کا حکم ہے اس کی اطاعت کے لیے ہم محنت کریں گے. تو محنت اور محنت کے لیے تو ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ محنت کریں گے اور محنت کر کے اپنے اندر یہ اطاعت پیدا کریں گے. اس کے لیے تیار ہیں؟ اب بتاؤ کون کون تیار ہے؟ وقت تھوڑا ہے. Once the injunction or command of migration was terminated, foundation was established in Medina Munawwara. Now there was no need for any more migration. So this ummah was given two things. One is effort and intention. So one is effort to establish Allah's obedience, to bring our lives on deen, for Allah to use us to bring deen in the lives of others. So one is the effort and with that the intention. Time is limited. My respected brothers, now is the time for niyat and intention to bring our life onto a life of Allah's total obedience and for Allah to use us to establish His obedience in the four corners of the world. This is the legacy of mercy and compassion that we have received. For this, who is ready? Stand up, mashallah. Very, very quickly, time is limited. Let us make niyat. Now is the time to make niyat. Effort and intention. Both these things are absolutely integral. Come, my respect, stand up, mashallah. Who is ready, mashallah? Quickly, let us stand up. Don't wait for others. Someone sees you standing, they stand, you will get their reward also. Come, my respected brothers. Very, very quickly, stand up and make niyat, inshallah. MashaAllah, Allah reward you. Many, many brothers are standing. Many of us are sitting also. Why are we sitting? Now is the time to make niyat, to exhibit that intention by standing up. Come, my respected brothers. By making intention and expressing that, we are putting ourselves forward.